trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Znalezione zwłoki w Gdyni to ciało poszukiwanego Grzegorza Borysa, potwierdza prokuratura. 29 polskich obywateli wciąż czeka na ewakuację ze strefy Gazy do Egiptu przez przejście w Rafach. Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego najwyższego stopnia dla dwóch rzek na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Odnalezione w Gdyni ciało to zwłoki poszukiwanego Grzegorza Borysa, poinformowała gdańska prokuratura okręgowa. Szczątki znaleziono w okolicach stawu Lepusz, gdzie w ostatnich dniach koncentrowały się poszukiwania, informuje rzeczniczka tej prokuratury Grażyna Wawryniuk. Te czynności w Gdyni zostały zakończone i w tej chwili mogę przekazać, że te czynności pozwoliły na ustalenie, że te zwłoki to jest poszukiwany Grzegorz Borys. Oczywiście co do przyczyny śmierci będą prowadzone dalsze czynności, w tym konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, ale najistotniejsza informacja, że to jest właśnie poszukiwany Grzegorz Borys. Grzegorz Borys był podejrzany o zabicie 6-letniego syna. Służby poszukiwały go 20 października za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wystawiono za nim także czerwoną notę Interpolu. Ambasador Izraela Jakow Liwny deklaruje wsparcie przy ewakuacji Polaków ze strefy Gazy. Chodzi o 29 polskich obywateli, którzy wciąż czekają na przewiezienie do Egiptu przez przejście w Rafach. W weekend nie było możliwości opuszczenia palestyńskiej enklawy. W związku z tą sytuacją do siedziby MSZ wezwani zostali ambasadorowie Izraela, Egiptu i Palestyny. Jakow Liwny powiedział po spotkaniu, że to terroryści z Hamasu wykorzystują ludność cywilną w Gazie jako żywe tarcze. Popełniają zbrodnie, które nie mogą być tolerowane przez żadne cywilizowane społeczeństwo. To powód, dla którego prowadzimy tę wojnę i o tych kwestiach dziś rozmawialiśmy. Mam ogromną nadzieję, że także polscy obywatele będą mogli tu wrócić i opuścić niebezpieczną strefę Gazy. Wszystko jest w rękach organizacji terrorystycznej Hamas. Służby graniczne palestyńskie enklawy poinformowały po południu, że przejście w Rafach jest otwarte jedynie dla obywateli Egiptu oraz obcokrajowców będących na listach od 1 listopada. Osoby, które nie zostały umieszczone w wykazie, nie będą mogły przekroczyć granicy. MSZ podkreśla, że pierwsza lista z nazwiskami Polaków do ewakuacji ze strefy Gazy została przekazana już 9 października, a więc 2 dni po ataku Hamasu na Izrael. Brytyjski rząd apeluje tymczasem do swoich obywateli w Libanie, aby wyjechali stamtąd, dopóki jest to możliwe. Londyn ewakuował część pracowników ambasady w Bejrucie. Eksperci od dawna obawiają się, że konflikt w Gazie się rozszerzy. Jednym z punktów zapalnych jest granica izraelsko-libańska. Adam Dąbrowski. Jeżeli jesteście w tej chwili w Libanie, zachęcamy, byście opuścili kraj teraz. Czytamy na stronie brytyjskiego MSZ. Dyplomaci podkreślają, że dziś istnieją jeszcze sposoby, by skorzystać z oferty komercyjnych przewoźników, ale nie da się wykluczyć, że wkrótce się to zmieni. Wydarzenia w Libanie postępują szybko, sytuacja może się pogorszyć nagle i bez ostrzeżenia, dodaje Foreign Office. Brytyjczycy ewakuowali część pracowników ambasady w Bejrucie. Przedstawicielstwo nadal jednak działa. MSZ ostrzega, że gdyby sytuacja się pogorszyła, dyplomaci będą mieli ograniczone pola manewru, a Brytyjczycy nie powinni liczyć, że będą oni w stanie zapewnić im drogę ucieczki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego najwyższego stopnia przed wezbraniem i przekroczeniem stanów alarmowych dla rzek Sąsiecznicy i Orli w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. W tych rejonach po ostatnich opadach wciąż rośnie poziom wody w rzekach, mówi hydrolog Emilia Szewczak. W Korzeńsku na Orli istnieje możliwość osiągnięcia stanu alarmowego, a w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy stany wody będą wzrastać powyżej stanu alarmowego. Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje do jutra do godziny 10. Sytuacja hydrologiczna ma się ustabilizować jutro przed południem. Stacja kolejowa w Słupsku zostanie zmodernizowana. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały kontrakt z wykonawcą prac. Potrwają one 2 lata. Aleksander Przoniak. Perony na stacji w Słupsku zostaną podwyższone, pojawi się nowoczesna informacja pasażerska, a zabytkowe elementy zostaną odrestaurowane i zabezpieczone. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że inwestycja jest ważna dla całego regionu. Po to, żeby móc ułożyć lepszą ofertę dla pasażerów. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały także umowy na modernizację fragmentu linii kolejowej numer 202 ze Słupska do Lęborka. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że przebudowa poprawi jej przepustowość, a pociągi pojadą szybciej. Linia będzie, przypomnę, na całej długości od Gdyni do Słupska będzie linią dwutorową z parametrami przystosowanymi na większości odcinka do prędkości 200 km na godzinę. Wartość podpisanych umów to prawie 2 miliardy złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze do tych ostrzeżeń, które słyszeliśmy w serwisie. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami przelotnie popada deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg, a w dolinach karpackich możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Tej nocy od 1 stopnia na Podhalu, 5 na wschodzie, do 9 na wybrzeżu. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, miejscami może padać deszcz, ale możliwe też przejaśnienia. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, nad morzem w porywach do 55, w górach do 70 km na godzinę. No i bierzemy sobie do serca te ostrzeżenia synoptyków, między innymi o silnym wietrze. No i jeszcze temperatura jutro od 8 stopni na Pogórzu, około 11 w centrum i na wybrzeżu, do 13 na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku. 6 minut po godzinie 15. Teraz to, co trójkowi słuchacze powinni wiedzieć popołudniową porą. Nie zabraknie pogodowych ostrzeżeń, rzecz jasna. Także wiadomości z kraju, z zagranicy. Będą te najświeższe informacje sportowe, ekonomiczne. No i cały czas trzymamy rękę na pulsie. Pojawią się także informacje drogowe. No i rzecz jasna, nie zabraknie muzyki. Myślę takiej akuratnej na poniedziałkowe popołudnie i wieczór. Tak, tak, bo już za niecałą godzinę zajdzie słońce. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się i rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. A zaczynamy od depeszów. To hide, Tak, tak, depesze na początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Wspomniałem, że za godzinę, już za niecałą, przed godziną 16 zajdzie słońce. Dzień potrwa w sumie nieco ponad 9 godzin. Dziś Anity, Beaty, Daniela, Feliksa, Hieronima, Jacka, Leonarda i Ziemowita. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No dziś w gronie redakcyjnym być może i solenizanci. Beata, Daniel, zaraz zapytam o coś słodkiego. W Państwa imieniu, oczywiście. Oczywiście. Gdy na początku listopada gawrony gromadnie latają, to deszcze albo nawet śniegi i mrozy zapowiadają, tak mówi mądrość ludowa na dziś. 11,5 minuty po godzinie 15. Kłaniamy się Państwu raz jeszcze. Dzień dobry. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. Now, we don't talk, but I can't. Get the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in a row. If you could see how much I've changed, I wish you would. Po godzinie 15. Tak jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, zresztą również mówimy o tym od południa, podejrzany o zabójstwo swojego dziecka Grzegorz Borys nie żyje. Prokuratura potwierdziła tę informację, nie czekając na wyniki sekcji zwłok. Na razie nie wiadomo, jak zginął mężczyzna i kiedy nastąpił zgon, to ustali sekcja zwłok, natomiast wiemy, że ciało mężczyzny rano odnaleźli żołnierze. To ujawniła komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W piątek komendant wojewódzki Policji w Gdańsku wspólnie z prokuratorem oraz z komendantem Żandarmerii Wojskowej zdecydowali o zawężeniu terenu poszukiwań za Grzegorzem Borysem do 2 hektarów. Ta decyzja była podjęta na podstawie konkretnych informacji, konkretnie zabezpieczonych śladów i podczas przeszukiwania tego zbiornika, które trwało od piątku, dziś o godzinie 10.30 saperzy z 43. batalionu z Rozewia ujawnili zwłoki mężczyzny. Te zwłoki były w wodzie? Saperzy zwłoki mężczyzny ujawnili w wodzie pod jedną z wysp, która wcześniej musiała zostać rozcięta z uwagi na to, że jest to bardzo charakterystyczny teren, bardzo trudny do przeszukiwania. Zwłoki znaleziono pod jedną z takich pływających wysp. Ciało decyzją prokuratora wojskowego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Czyli na chwilę obecną nie wiadomo, w jaki sposób zginął ten mężczyzna. To wszystko wykaże sekcja zwłok. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało przekazane do badań. Te informacje, które miała policja, potwierdziły się. Od początku mówiliśmy o tym, że to, w jakim terenie, na jakim obszarze działamy, nie jest przypadkowe. Wszystkie czynności były wykonywane systematycznie, metodycznie i zabezpieczone ślady, a także wiedza policjantów operacyjnych, która na ten temat została zgromadzona, doprowadziła do tego, że ten obszar w piątek decyzją komendanta wojewódzkiego został zawężony właśnie do tych 2 hektarów, do okolic zbiornika Lepusz i samego zbiornika. Takiej akcji, takiej obławy w Pomorskiem jeszcze nie było. No jest to akcja poszukiwawcza, operacja, a później akcja poszukiwawcza bez precedensu. Nie przypominam sobie takiego zakresu, takich sił i środków zaangażowanych wcześniej. Dlatego też w imieniu komendanta wojewódzkiego chciałabym podziękować wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w tę akcję, policjantom, strażakom pożarnym, strażnikom granicznym, strażnikom leśnym, żandarmerii wojskowej, którą wspieraliśmy codziennie podczas kilkunastu dni akcji poszukiwawczej. Przypomnijmy, że obława za podejrzanym o zabójstwo trwała od 20 października i potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia policji, że Grzegorz Borys nie opuścił terenów leśnych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. A z komisarz Kariną Kamińską z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozmawiał nasz reporter Grzegorz Armatowski. Tu Trójka, 17 minut po 15. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she says, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. From a man in Brussels, he was 6 foot 20 minut po godzinie 15. Menetwerk, no i my też bierzemy się za robotę. Oczywiście nie uciekamy w audycji popołudniowej z tych ważnych politycznych doniesień, bo coraz bliżej powołania nowego rządu. W wieczornym orędziu prezydent Andrzej Duda ma ogłosić, kogo wskaże na urząd premiera. Przypomnijmy, że wciąż trwają negocjacje partii opozycyjnych na temat utworzenia koalicji. Więcej o aktualnej sytuacji politycznej nasz reporter Bartosz Bielecki. Czy dzisiaj poznamy nazwisko nowego premiera? Wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie, które zapowiedział w mediach społecznościowych szef jego gabinetu Marcin Mastalerek. Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję w sprawie tak zwanego pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia. Chodzi o to, komu w pierwszej kolejności prezydent powierzy misję tworzenia rządu. Wcześniej wskazywał na dwie osoby. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera, Mateusz Morawiecki i pan przewodniczący Donald Tusk. Desygnowanie Donalda Tuska prezydent miał uzależnić od przedstawienia projektu umowy koalicyjnej między partiami opozycyjnymi. Rozmowy na ten temat wciąż trwają, chociaż według zapowiedzi może ona ujrzeć światło dzienne już niebawem. Tak jak słyszę od kolegów, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja tej umowy nie negocjuję, więc to są tylko przesłuchy. Ona w tym tygodniu na pewno będzie pokazana. Poseł Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Czy będą już konkretne nazwiska, tego nie wiem, ale na pewno są już przymierzane konkretne osoby. Na razie nieoficjalnie mówi się, że w nowym rządzie wicepremierami mieliby być lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Z kolei PiS oczekuje, że prezydent wskaże w dzisiejszym orędziu na Mateusza Morawieckiego. Ja liczę, że pan prezydent wskaże przedstawiciela zwycięskiej partii, bo to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Mówił w salonie politycznym Trójki wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Jak zapowiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, na dzisiaj zaplanowano pierwsze spotkanie klubu parlamentarnego PiS w nowym składzie. Chętnie zobaczę się ze swoimi koleżankami i kolegami. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Z którym będę pracował przez najbliższe 4 lata. Pierwszym testem dla sejmowej większości będzie wybór marszałka Sejmu. Ma nim zostać Szymon Hołownia, ale po 2 latach ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty. Trwa dyskusja o tym, czy rotacyjność powinna dotyczyć też innych stanowisk. Rotacyjność związana z marszałkiem Sejmu, jestem to sobie w stanie wyobrazić. I może to jest i nawet dobry pomysł. Natomiast trudniej byłoby mi sobie wyobrazić jednak rotacyjnych ministrów. Według konstytucji w ciągu 30 dni od dnia wyborów musi odbyć się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Wstępnie zaplanowano je na poniedziałek 13 listopada, a od tego momentu prezydent będzie miał 14 dni, aby powołać rząd. O 20:00 Andrzej Duda wygłosi orędzie, jak poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Będzie ono dotyczyło pierwszego kroku po wyborach parlamentarnych, czyli tego, komu prezydent powierzy misję sformowania rządu. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 15:00. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć, nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać na Już za chwilę skrót serwisu Sport i Pogoda, a wcześniej ważne ostrzeżenia dla kierowców, m.in. podróżujących autostradową obwodnicą Wrocławia. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te ceny... Sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów. Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Jestem Monika. Otworzyłam salon stylizacji paznokci. Teraz wszystko w moich rękach. No chyba, że ktoś poda mi pomocną dłoń. Jak Bank Millennium, dzięki któremu mogę dostać premię. I przyszłość maluje się pięknie. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium i zyskaj do 3000 zł premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie. Zyskaj do 3000 zł z kontem Mój Biznes, która trwa do końca listopada. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W Carrefourze oszczędności przyspieszają do stówki. W listopadzie i grudniu kupuj z apką Mój Carrefour za minimum 99 zł i zyskuj co drugie zakupy. W sumie stówkę w ebonach na kolejne zakupy. Na święta, na co tylko chcesz. Szczegóły na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Czas na informacje z dróg w Radio Nawigatorze Trójki. Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo długi korek, 16-kilometrowy, jest na A8 na autostradowej obwodnicy Wrocławia. A to dlatego, że wczesnym popołudniem pomiędzy węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Południe zderzyły się aż 3 samochody ciężarowe, wskutek czego 2 osoby zostały ranne i zablokowane są nadal aż 2 pasy w kierunku Kudowy. No i stąd właśnie ten długi korek. Ale bardzo długie korki mamy też do przejść granicznych polsko-niemieckich. 16 kilometrów jest przed granicą polsko-niemiecką do Jędrzychowic i korek jest tutaj nie tylko na A4, ale też na równoległej do A4 w tym miejscu 94. I tutaj ten korek też ciągnie się na odcinku prawie 16 kilometrów. 18 kilometrów korka jest do przejścia w Świecku. I teraz jeszcze S8, odcinek pomiędzy węzłami Sieradz Południe i Sieradz Wschód na 174 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia ze względu na awarię samochodu ciężarowego. Sporo utrudnień, jedźmy ostrożnie. Więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Znalezione zwłoki w Gdyni to ciało poszukiwanego Grzegorza Borysa, potwierdziła gdańska prokuratura okręgowa. Wyłowiono je ze zbiornika Lepusz niedaleko bloku, w którym doszło do zbrodni. Teraz ciało zostanie przewiezione do badań sekcyjnych. Grzegorz Borys był podejrzewany o zabicie 6-letniego syna. Był poszukiwany od 20 października. Około 1100 osób według danych ONZ opuściło od 1 listopada strefę Gazy przez przejście graniczne z Egiptem w Rafach. Dane te obejmują cudzoziemców oraz rannych Palestyńczyków. Na ewakuację wciąż czeka 29 Polaków, przekazał polski MSZ. Dziś odbyły się kolejne spotkania z ambasadorami Izraela, Egiptu i Palestyny w tej sprawie. Polacy, jak zaznaczył resort spraw zagranicznych, są na listach ewakuacyjnych. Stołeczna policja rozpoczęła przygotowania do zabezpieczenia wydarzeń związanych ze zbliżającym się Świętem Niepodległości. Od lat część częścią obchodów w stolicy jest Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. Policja zapowiada, że jak każdego roku będzie na całej trasie przemarszu. Od kilkunastu lat, 11 listopada, ulicami Warszawy przechodzi marsz. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Jeszcze Polska nie zginęła”. Pełny serwis o 16. To za 28 minut, a już teraz wiadomości sportowe. Sport w Trójce przygotował Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Tak, się uśmiecham, cieszę się, że jesteś. Dzień dobry. Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA Finals w Cancun. Zawody to, trzeba przyznać, pretensjonalne, co i róż przerywane sztormami, ale najważniejsze, że planowo dziś o 22.30 najlepsza polska tenisistka zagra z Jessicą Pegulą, Amerykanką, o nieoficjalne Mistrzostwo Świata. Wczorajszej nocy udało się dokończyć półfinał Igi z Aryną Sabalenką. Wynik 6-3 i 6-2. Wynik trochę wisiał w powietrzu. Fajnie, że Iga uwierzyła, że to jest ten moment, który można troszeczkę ustawić przeciwniczkę, że tak powiem, do pionu. Bardzo fajnie. Został jeszcze jeden mecz, który kończy i wieńczy kolejny świetny sezon Igi. Jak to tam do końca punktowo, czy jak wygra, to będzie pierwsza. Niech będzie dla nas i tak już pierwsza. To mówił trener tenisa Michał Gawłowski. Przypomnę, początek pojedynku Świątek-Pegula planowany na 22.30, ale jak to w Meksyku w okresie huraganów, może być maniana. Stawka faktycznie nie byle jaka, bo idzie o zakończenie roku na pozycji numer 1 w rankingu WTA. Jeśli Świątkówna wygra, znów zostanie światową jedynką. A teraz o poszukiwaniu cudów w polskiej piłce nożnej, dodam. Mimo jeszcze niedawnych zapewnień prezesa Ruchu Chorzów o bezpiecznej posadzie trenera Jarosława Skrobacza, dziś trener ekstraklasowej drużyny pożegnał się ze swoją funkcją. Skrobacz pracował w Ruchu od czerwca 2021 roku. Pod jego wodzą drużyna z Chorzowa wywalczyła awans z drugiej do pierwszej ligi oraz z pierwszej ligi do ekstraklasy. Po 13 ligowych spotkaniach Ruch ma na koncie 8 punktów i zajmuje przedostatnie 17 miejsce w tabeli. W sobotę, przypomnę, niebiescy przegrali przy bułgarskiej z Lechem Poznań i to rzekomo miał być gwóźdź do trumny. Nazwisko następcy Skrobacza jeszcze nie jest ogłoszone. Dziś kończy się 14. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Górnik Zabrze zagra z Krakowią, mówi trener Górnika Jan Urban. Mają zespół, który zna się bardzo dobrze. Ci zawodnicy pracują ze sobą dosyć długo. Zaczęli dobrze ligę, później troszeczkę im szło gorzej, ale to jest zespół, który może wygrać z każdym i na to musimy być przygotowani. Natomiast grając przeciwko takiemu zespołowi, my musimy dużą uwagę przywiązać jednak do naszej drużyny, żebyśmy my byli na tym odpowiednim poziomie. Wtedy na pewno Zabrzu kibice zobaczą dobre spotkanie. Zabrzanie zajmują 11 miejsce w tabeli, Krakowia jest 15, ale oba zespoły dzieli tylko punkt i krakowianie mają jeden mecz rozegrany mniej. Pierwszy gwizdek o godzinie 19. Dziś też derby Londynu o 21. Tottenham zagra z Chelsea. A jutro pochmurno, miejscami może padać deszcz, ale tak jak dziś też możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju możliwy momentami porywisty, nad morzem do 55, w górach do 70 km na godzinę. No i jutro od 8 stopni na Pogórzu, około 11 w centrum i na wybrzeżu, do 13 na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Padło, że trwa walka wśród pani o bycie numer 1 sezonu, o finałach. Finals WTA powiemy już za kilka chwil. Proszę zostać z nami. Za 25 minut 16. never meant to do those things to you. And so I have to say before I go. Minut pozostało do godziny 16. W Gazie trwają zacięte walki między izraelskimi żołnierzami a bojownikami Hamasu. Miasto jest też atakowane przez izraelskie lotnictwo. Już ponad 10 tysięcy osób zginęło w Gazie od początku izraelskich nalotów. To podało kontrolowane przez Hamas palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Od miesiąca izraelskie samoloty bombardują Gazę w odwecie za napaść fanatyków na Izrael z 7 października. Od ponad tygodnia w Gazie trwa też operacja lądowa izraelskich wojsk. Informacje o sytuacji na Bliskim Wschodzie na miejscu zbiera Wojciech Cegielski. Witamy cię w Trójce. Dzień dobry. Czy te dane, które przytoczyłem, które mówiłem przed chwilą, są prawdziwe? Wygląda na to, że tak, bo choć, tak jak wspomniałeś, są one podawane przez Ministerstwo Zdrowia, które jest kontrolowane przez Hamas, a Hamas, jak wiemy, niejednokrotnie podaje w świat informacje niesprawdzone, to w przeszłości, i co podkreślają też eksperci, to w przeszłości te dane akurat podawane przez Ministerstwo Zdrowia były dość bliskie prawdzie albo były zupełnie prawdziwe, więc możemy rzeczywiście zaufać tym danym mówiącym o tym, że to już jest ponad 10 tysięcy osób, które zginęły w izraelskich nalotach, a jeśli tak, to znaczy, że ta wojna jest najbardziej krwawym konfliktem Izraela z Hamasem w historii. Dokładnie tych ofiar, jak do tej pory, naliczono 10 022 osoby. Większość spośród tych ofiar to cywile, a połowa spośród zabitych to dzieci, według strony palestyńskiej. Tylko minionej nocy w najcięższych od początku wojny bombardowaniach miało zginąć około 200 osób. Wśród zabitych są też lekarze i ratownicy, którzy mieli spieszyć na ratunek ludziom przysypanym gruzami zbombardowanych budynków. W ostrzale zginął mój kolega, paramedyk. W karetce był też lekarz, który czuwał przy pacjencie. On został ranny. Karetka została zniszczona. Wokół było mnóstwo cywili. Oni także zginęli. To jeden z lekarzy w szpitalu Al-Shifa, największym szpitalu w Gazie, Abdel Salam. No i mnożą się oczywiście w związku z tym, że tak szybko rośnie ta liczba ofiar, mnożą się apele o natychmiastowe przerwanie ognia w Gazie. Głównie ze strony krajów arabskich, ale już kolejni politycy i nie tylko politycy dołączają do tych apeli. Bezprecedensowe wspólne oświadczenie wydali szefowie wszystkich agend ONZ, czyli na przykład Światowego Programu Żywienia, agendy odpowiadającej oczywiście też za sytuację w Gazie, czy też za pomoc w Gazie Światowej Organizacji Zdrowia oraz kilku znanych organizacji pomocowych. Napisali oni w tym bezprecedensowym, bo wspólnym oświadczeniu, że w Gazie muszą natychmiast zostać przerwane walki, by oszczędzić cywilów. Jednak Stany Zjednoczone, między innymi Stany Zjednoczone, twierdzą, że nie jest to w tej chwili możliwe. Ceasefire now. Zawieszenie broni pozwoliłoby pozostać Hamasowi, przegrupować się i powtórzyć to, co zrobili 7 października. Tak mówił kilka dni temu Antony Blinken, najważniejszy amerykański dyplomata, sekretarz stanu, który w tej chwili odwiedza kraje Bliskiego Wschodu i rozmawia o możliwościach zakończenia wojny, a izraelski premier Benjamin Netanyahu już kilka dni temu zapowiadał i powtarzał tę deklarację potem, że nie będzie zawieszenia broni, póki Hamas nie uwolni wszystkich przetrzymywanych zakładników. Nie wiadomo, ilu cywilów jest w Gazie. Część mieszkańców uciekła na południe. W wielu dzielnicach nie działają telefony czy internet. No, w walkach uczestniczy piechota, jednostki pancerne, inżynieryjne wspierane przez lotnictwo, o czym mówi wcześniej też. Działania te skupiają się, no tak dosłownie, na niszczeniu podziemnej infrastruktury Hamasu. Równocześnie trwa operacja lądowa Izraela w Gazie. Jak wygląda sytuacja na froncie? Wojska izraelskie według komunikatów armii okrążyły już Gaza City, czyli to właśnie najludniejsze do tej pory przynajmniej miasto w Gazie. To tam większość swoich centrów dowodzenia ma mieć Hamas. Pytanie, czy pod ziemią, tak jak powiedziałeś, czy na powierzchni ziemi. I wydaje się, że w ciągu najbliższych 20, może 30 najdalej godzin nastąpi no coś w rodzaju szturmu na Gaza City. Dziennikarze kilku światowych mediów, którzy razem z wojskiem na kilka godzin wjechali wczoraj do Gazy, opowiadali potem, jak już wyjechali z tej Gazy razem z wojskiem, że to, co widzieli, to są kompletnie wyludnione ulice, przynajmniej tych rejonów, gdzie byli, i w wielu miejscach te blokowiska w Gazie, bo Gaza, przypomnijmy, jest najbardziej zaludnionym obszarem na ziemi, te blokowiska są zupełnie zrównane z ziemią, więc Gaza przypomina w tej chwili gruzowisko, no ale centrum Gazy to najliczniej zaludnione i najbardziej zabudowane. Nie jest jeszcze gruzowiskiem, ale niestety trzeba się spodziewać, że te naloty bardzo intensywne będą trwały, a armia, która w zasadzie przecięła teraz Gazę na pół, jest północna i centralna część Gazy właśnie otoczona przez żołnierzy, i ta południowa, gdzie, jak wspomniałeś, uciekają cywile, że ta sytuacja będzie w tej chwili tak właśnie wyglądać, dlatego że wygląda na to, że izraelska armia przystępuje właśnie do najważniejszej części operacji lądowej, czyli rozprawie z Hamasem właśnie w Gaza City, czyli tej stolicy Gazy, tak byśmy to nazwali. Informacje na temat obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie obserwuje Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 16 minut 16. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem. Że Iga Świątek wygrywa, to nic nowego, ale że z Areną Sabalenką to już tak. Te wielkie chwile radości z tenisem już za moment na naszej antenie. Przypomnę, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Adres mailowy, numer SMS 71335. Gdyby Państwo chcieli podzielić radość kibiców tenisa, to bardzo proszę. 2 2 7 3 numer telefonu. W dzisiejszym nocnym spotkaniu mowa ciała Igi Świątek mówiła, zdawała się nawet śpiewać, I'm ready to win. Iga Świątek tej nocy zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą o zwycięstwo w WTA Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata. No, w przypadku wygranej wróci na fotel liderki światowego rankingu. Krzysztof Łoniewski z trójkowej redakcji sportowej. Co na początek? Zaczniemy od krótkiego podsumowania nocnego meczu Świątek z Sabalenką. To spotkanie na trybunach kortu centralnego w Cancun obserwował tenisowy ekspert Adam Romer. Doczekaliśmy się rzeczywiście fantastycznego poziomu gry i, co chyba też ważne, niemalże sterylnych warunków pogodowych. Nie było deszczu, wiatr prawie nie wiał i rzeczywiście o tym, gdzie leciała piłka, decydowały obie zawodniczki. Naszą tenisistkę tuż po meczu na korcie pytano o wsparcie z trybun kibiców nie tylko z polskimi, ale i amerykańskimi, kanadyjskimi czy meksykańskimi flagami. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Jestem wdzięczna za to, że dajecie mi dodatkową energię. Dla was chcę się grać cały rok. Bardzo za to dziękuję. Do zobaczenia podczas finału. A kto będzie miał większe szanse w rzeczonym finale? Tenisowa ekspertka Justyna Kustyra stawia na naszą dziewczynę. Dlatego, dlatego że oglądałam jej mecz z Ariną Sabalenką i naprawdę mi zaimponowała. Zresztą nie tylko mi, bo oglądałam później studio, w którym były Daniela Hantuchowa i Martina Navratilova i one mówiły, że to był naprawdę perfekcyjny mecz Igi Świątek. Perfekcyjny dlatego, że ona wygrywała ważne piłki. Czasami tak jest, że po prostu są mecze na styku, są takie momenty na styku i przegrasz ważną piłkę i ta jedna piłka może zadecydować o losach spotkania. Tutaj było tak, że Iga w tych ważnych momentach naprawdę zachowała 100% koncentracji. Ale Jessie Pegula też ma kilka argumentów po swojej stronie. Wygrała 9 kolejnych spotkań i 14 kolejnych setów. Ona sama nie robi z tego zagadnienia. I think those moments happen, you know, rarely throughout a career. It's not always like that. Myślę, że to po prostu się dzieje. Trochę sobie oczywiście pomagam, żeby grać lepiej, ale nie mam wrażenia, żebym robiła coś niezwykłego. Gram dobrze, solidnie, chyba po prostu dość równo. Szukając dalej atutów Peguli? Powiedziałabym, że chyba ten amerykański mental. Pegula to jest taka zawodniczka, która zawsze będzie walczyła do samego końca i będzie szarpała, będzie chciała wyszarpać to zwycięstwo i każdy punkt z gardła wręcz Igi Świątek. Ja to bardzo lubię te amerykańskie zacięte zawodniczki, bo mi się ta mentalność podoba. Tam nie ma takich momentów, nawet jak się przegrywa do zera, że dobra, to teraz to już właściwie jest po meczu. I do tego Amerykanka jest w przysłowiowym gazie, ale Iga także. I to ona będzie faworytką późnowieczornego spotkania na Półwyspie Yucatan. Tak, i aby się nie przekładało, bo już kilka razy ze względu na huraganowy wiatr było przekładane to spotkanie i te spotkania w ogóle w Cancun. Mocno trzymamy kciuki, zresztą a niezmiennie.